گلهای تازه شماره 135. یاد باد آن که سر کوی تو ام منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. یاد باد آن که سر تو منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. همان امیدم جانای Thank you. من گل از اثر صحبت پاک بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. یا امید من، امید من جنم همان دوسته. پریشان خاطران رفتن در خاک، مرا افکان شان آفریدن. بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم، خون در دل و پا در گل بود. آه از این جور و تطاول که در این دام گهر، آه از آن ناز و تنعم که در آن محفل بود. عزیز منم من جانم جان دوست. آه از این جور و تطاول که در این دامگه هست، آه از آن ناز و تنعم که در آن محفل بود. دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 135 بود که در گوشه‌های از سگاه اجرا شد.